سدا مکی سورت دے ترتیب د نزول کے یوش پیتم پد سورت مومن نا او ترتیب د تلاوت کی یو سلویختم پد سورت مومن نا ہر کلا چمک کی سورت کی مسلد توحید بیان شواد رحم آیات کی نپدی سورت کے اعتراضنا پدی مسلے و داغی جوابوں نے ذکر کی گورا ربتن تیاجت زکنشتا چسنگ دا سورتنا عوامی میں سب آد آو سورتنا پا ترتیب دا تلاوت کی دی ندر شان پا ترتیب دا نزول کیوں دی حالان کے روابط شتا مخی ویلو ما یجادل فی آیات اللہ ندی کی داغی تفصیل کے اس پگشتمیات کے دیو جنے ور پسرار دعوی دا سورت او خلاصہ سلور اعتراضنا او داغی جوابنا اغ اعتراضنا بسی خبر بسی چکرات وطن او کلی تلار شی مسئلہ بیان کی نو بابا بوئی چی بچیا تو چی دا کمی خبر کے استا پا خبر نہ پوئی گا ماخ پلی وظیفی تپریدا گرد ما دمر دمر وظیفہ دا فلانی سیب ناغست دا اگا پورا کوم او تا درس بانی ما تا دماغ خوالل توحید دیو درس دیو توحید دیو درس بابا بوئی بابا بچیا پا خبر دی نہ پوئی گا استا جواب شپگم آیات کی پنجم او شپگم آیات کی سدے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه بابا زغستاونتی انسانم تم پختونو زم پختونا نو پختو کی دتوام چې بابا وظیفه کې نو لا اله الا هو الهكم اله واحد لا اله الا هو لا الہ الا ہو وہ توتی بابا دا وظیفہ کے خود دی وظیفے پا مانا پویوی چھ لا الہ الا ہوئے دے بوئی نا نا پویا نوم کنا می سرے ما سو ہے ما بچیا انو دے تبورتے بابا مانا دا دی داوا لا الہ الا ہو نشتے بل مددگار نشتے بل حاجت پورا کون کے نشتے بل مالک دنا فی نقصان نشتے بلا مدد کے ان کے اللہ سوا دا اللہ نا دے بوئی وہ بچی دا خود پویا کم کنا تب ورتے بابا گورا خلق دا اولیاؤ نا مدد غواری پیرانو نا مدد غواری او داتا چکم وزیفہ کے چلا الہ الا ہو ہو للک زور ہوئی کہ بابا دے مخیطہ ناستے رشتے تو یاو کالو ترسی دلے دیکھا دا سلویق تو کالو نا چواری خبر دیرہ گراد منی نو تو پدی زور ورکے چدا دا بابا زلل کزشی نو دے وہی بچیا دیر خبر دو کا بچیا بالکل خیر تا مسلو کا مسلو بانے بابا پویا کچھ بابا مدد سوک کئی بابا دے پویا کو پخپل ذکر دا سی ذکر کولو تسبیڑو لے خود پویا نو کا ناجر لا الہ الا ہو بانے رے پویا دے چھ کور تلار شی شپتی رشوا ساری برا شی تو بیا مسلی تراش دبو و مو زیرا سخ بری بیگام مر کرے پی بیگا شین پٹکے والے ہو شنی جامی اچولی وی شن ڈانگ ور سرو شین ڈانگ ور سرو او سول لاس کی نیو لے او راتے ہوئی چتا ویلو بابا گان سنی شی کولے اولیا سنی شی کولے قدر باندھیڑو مو پری سول دیوار وی توبہ میخ کے نیواز پہ پسول خیال پسولی والا وہ موزرا دا سے مسئلہ دی راتا خولی وچ بیگا دی پاولیا ہوا جلم را پسی راغلے ہوا نتبورتوے بابا یو خبر کو ما بابا یو خبر کو چھتا کلزوان وی نتاب خوب لی دو ندے بوئی آو مالی دو بچیا نو خوب بچی دی کل اولی دو نو پا خوب کی با تاب آنگی غسل واوری دو چی غسل دن بانی اوڑی دو نوغی یکینی چگه جنی براتلا یا بساری مساری با دیلی دی کنه اگه با یکینی و چی ساری بیده موز نپاتی که غسل برا بانی اوڑی دو دی وای بالکل ما به خوب لیدو دی و پدې ډیر خوشاله شي. نو بابا غسل چې در باندې اړولو دغه سوکو جنای واو که شیطان وو دی وای نه او شیطان موزیرو بابا ګورا ساری د مز نه پاتې کولی خیال نو د ایمان نه دی نه پاتې کوي دا غراغلو الله استا جواب وقیزنا لهم قرانا اللہ مسلط کری مونگا دویل را شیطانان بس خست کرے دویل را حاغا چولان دیا دوی ندیا و رستو دوی نا بابا دا خوا شیطان اگا زور مرگر دیر آگلے ہو چو سار دا مزنے پاتے کولی نوز دا ایمان ندی پاتے کئی نو دے بچوی کی وی خلقا اولیاؤ تے شیطان ہوئی دی وابی تاو دی پنج پیری تاو گروے اولیاء تے سے دے بچے جوڑی کی رو رات لے وے مبیا بابا تے روز مخرا گلے مقابل را گلے را بابا بو اولیاء تے شیطان ہوئے تا کو اولیاء تے شیطان نہیں لے لے اگا دے ایمان نہ پاتے کول والے لے مے شیطان وی لے چرا گلے تو دے با دے چڑی کی چوا بھی دے پن پیرے دے اولیاء تے شیطان ہوئے خیر خطبہ دے با کنزلی شروع کی نتبم سکے چکا برا والے کنزل بکے بابا دا سر دوان دا سب یا بابا تا بتم کنزل شروع کی کہ کنزل دی شروع کی نو بابا با پزت کی راشی خپل خپلوان با پی ادری گی خلق با ادری گی چو گرے دلیش گنتی دے او دیو گرا کنزلی کئی مشرانو تا نستا جواب دا بابا با اے دا بابا تا ستا جواب با اگر ادری دشتم او سلور دشتم آیات کی تا تا دب خی تا تا دب خی لا تستوی الحسنت ولا سیئہ ندی برابر آگا بیان خواہ نبیان بد یو طرف تا بابا لگیا دے کنزلی کئی او طور تق بیان کے مسئلہ توحید بیانے نو دا دوارا برابر ندی اللہ وی نبی برابر بیان خواہ بیان بد ادفا باللتی احسن دفع کا پاغ طریقے سرا بد بیان لرا بدو خبر لرا یاسن چا خست دی تب اے بابا یردا کنزلی خدا سے مزیدار کنزلی کے سڑے بوئی بابا پا کنزلی کے لیے پیش دی کرے رہا یردا تالے ہو سو کنزلی دکو مخا نور میں ہو سو قسم گلو دی چستا د خلی نه را کنزلی اورم غاغ دی په خله کې نشته او ډیر خپل کنزلی کې بابا یو سو نور موکا نو پاره طریقہ بابا با کنزلی کې تو خاص دی تو ورته بابا سم خون کې در طرف پدی عمر کې را کنزلی خیر پاره طریقہ دپکا چې کومه طریقہ خاصه طریقہ دا نو فیض الذی بینک و بین و دعوتن کان ولیون امین بس ناگا سرے چپ مستاو دا کی دشمنی وا نغب تبوے گنی چ دا دوست دے میرا بان نو دے بوئی کم دل کنزلی کری کم نو دے بس دال تا پا کنزلی شروع شی ما کو کنزلی نہیں کری نو ستا جواب سلو سلو استمایات کری او گورا اللہ فرمائی ولو جالنا قرآن آجمین لقالو لولا فصلت آیاتو آج میو عربی نو تبوئے ہوا للذین آمنو خدا و شفاؤن اور اے بابا دا قرآن ہدایت دے و شفا دا دا قرآن ہدایت دے و شفا دا بابا قرآن منا نو دے با سستر خودی دا خودی منی خونا 40 سال نچواوڑے دا دا دیر پوکشی پک پلا قبر کے دے پک پلا زوتائی خطبا لگیائی دا دین خدمت بکی نو دیبا سو کی دیبوی ہوئے بچیا داتا چی کمی خبر کے اول اورز بانی دی ہوئی چی گورا اولیاء مدد نشی کولی دوی مورز بانی دی ہوئی سلویختی او چیلے میں مرو پس نشتی او پدرے مورز دی ہوئی چی دا سنتو نباد او دا شان دی سفلون پزائی کی چی گیٹ لوزی گشتا ددین بعد دے سپلو پر ازائی کی دا دعاگانی نشتا دا خبر دی بچے پہ اوسلو کے کرے چی بار بار یو یو رز یو خبر اچھی نو تبو استا جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اے بابا موسیٰ علیہ السلام تے کتاب پہ اوزل ور کرے شو پائے کی مختلاف شو نو پائے کی مختلاف شو اصل ستا بیان بھئی نو بابا بدی دوسری اس خیالو کا خواہ دا تا تا طریقہ خی پدی طریقہ بتا بیان کے او دانی چاہ کنزل کے ہوتے مقابلہ کے کنزل کے چال بیا مگورے کار دن خود شی مسئلہ ارتا بولانے کی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت روری کی اگر با مرگرو توی چی جنگ موکو کم زائے لس کالم مسئلہ رستو کا او یکی لس کالم مسئلہ کا نقصان جگر با مخالف کئی تا با بدنامی چدا شریع و فسادی خو جگر دلونی شی گرے جگر سگران ہے نا دا خو جگر دلونی شی مسئلہ تا با نقصان رسی د مسئلے په خاطر جګړه مکا شیخ القران وایي لږ کاله مسئله رسو کیږي د جګړې اهمیم الله علم دې په معنا د دیوروف راتل د دې کتاب دی د طرفا دا مو خاص مې ربان ذات د طرف نه کتابون دا کتاب دی واضح دی آیاتونه دی قرانان د لستو کتاب دی عربین په جواب واضح کی دا قوم د پاره چې پویږي زیر ورکا ان کے ویر ورکا ان کے نو اعراض کر دے اکثر دینا بس دوی لا اسمعون ناوری دا اللہ کتاب ابن جوزی وئی لا اسمعون ناوری یعنی لا یقبلون نقبل دا اللہ کتاب لا اسمعون لا یقبلون نقبل دا اللہ کتاب وائی دے زرنا زمگا پا پردو کری دا غم سلینا چتمون تا دعوت را کے غیل را او پا غگنو زمون کے دنوال دے او پا مستا او پا من زمون پمن زمنگو پمستا کی پردہ دا دا ایسیان او دنا فرمانی بس عمل کوا یقیناً منگا عمل کے ان کی عزت عمر اخپل کار کا وقپل بکو چل او آیا زستا پا خبر نہ پوئے گا پل کار کا وقپل بکو بار بار وے چلا الہ الا ہو دا مسئلہ بار بار بیانے نہ پوئے گا مستا پا دی مسئلو ذہن میں کار نہ کئی بڑا شو نتبس سے او آیا یقیناً زیم یرور کو یقیناً زیم انسان پشان ستاسو گنتا بشر مثلکم یعنی لستو ملکن ولا جنیان تفسیر المانی نیم از فرشتاو نا پیرے ز فرشتاو پیرے نیم انا بشر مثلکم زیم انسان ستاسو گنتا وہی کی گماتا چیکیناً مددگار ستاسو الہ مددگار یو دے فستقیمو الیہ یعنی فاستقیموا الیہ بالایمان والطاعہ بسدرگی اللہ تا پہ ایمان و تابداری باندی فاستقیموا الیہ بسدرگی اللہ تا مضبوط پہ ایمان و تابداری او بخنو غاری دا اللہ نا حلاکت دی دا پارا دا مشرکانو ہاں کسان دی مشرکان ہاں لا یوتون زکاة یوما لا یوتون زکاة ابن کثیر ہوئی طہارت النفس طہارت النفس من الاخلاق الرذیلہ ہر کسان دی مشرکات چھ نہ پاکی پلزان لرا دا اخلاق رذیلہ ہونا دا غلط و اخلاق ہونا یا عبداللہ ابن عباس مانا کئی لا یوتون زکات لا یودون کلمت التوحید نہ ادا کئی دوی کلمت التوحید ذکر مکی دے صورت او مکہ کے زکات فرض سنو بدتی نے تپوس کے حدیث مقصد نو تا تبے عبارت دے ابن کثیر ہم یاد ہی ابن کثیر سوئی پاکی زڑ پاکی نور کئی پلو زڑ تا داخلہ کے رضی لونا نہ لا یو تو نہ زکات پاکی نور کئی داخلہ کے رضی لونا پلو زانو نتا او دی پا آخرت بانی دی انکار کئی مشرک پل زان نا پا کئی دش غلط و اخلاق نا او آخرت نا منی یکی ننا کسان چی ایمان را عملو کنو ایک دوی لر آجر دے غیر و ممنون بی صحابا غیر و ممنون چی نبی منکڑ شوی یعنی بی صحابا او آیا آیا تاسو خامخا کفر کوئی پا کتاب بلکی خامخا کفر کوئی تاسو بالذی پارزات چھ پیدا کری رزمکا فی او مینے پا مقدار دا دو رجو کیو گردوئی تاو دی اللہ لرا اندازن شریک دا اللہ دے رب دا مخلوقات گردولی دی پا رزمکا رواسی غرنا گردولی دی پا رزمکا غرنا من فوقی آد پاس ردی رزمکی دا پاس ایسے کری دی غرنے گردولی دی و بارک پیاو برکت چلے پا رزمکا او انداز کری دی پا رزمکا طاقتنا دا دی فی ارباتی یام پا مقدار دشپگو رجو کی سوال لسائلین برابر خبر دا دا پارا دا تپوس کا ان کو لسائلین تپوس کا ان کو دا پارا بیا استوا کری دا آسمان تا وہ یا دخانو نو دا آسمان نشتا دخان لگے سنگ چی لگے نشی دا شای دا آسمان نشتا او دا آسمان لگے بسویلو رب العالمین دی آسمان تا از مکتا راشی تون او کرا کپا خوشالی یا پزور قالت آتینا تائین نویلو دی دوار از مکو اسمان رات لکلی منگا پتا بیداری فقضاؤنا سبا سماوات بس پرکڑی دی دی لراو آسمانونا پا مقدار دا دور جو کی بس حکم کرے اللہ پارے و اسمان کی امر آخ پلوکم او خستہ کرے دی اسمان دا دنیا بے مسابیا پاغستورو باندی بے مسابی پڑیو اسمان دا دنیا کم یو دے سو اسمانو ندی ما مخی ویلی اسمان دا دنیا کم یو تے ویلی شی چکم دستور والا دا دی دنیا را پا نظر رازی اللہ وی خستہ کرے منگا اسمان دا دنیا پستورو باندی و حفاظت کی گردو رے منگ دی اسمان لرا دا اندازہ دا دا غالب و پوزاد دا طرف نا فین عارضو بس کے چرے مقوالو لدوی نوائے ورطای روم تاسو دا عذاب پشان دا عذاب دا دیانو سمودیانو کل چراغلو دیتا پیغمبران اوران دیو دیو رستو دینا او انبیاؤ ویلو چی عبادت بن کوئی مگر دا اللہ قالو نویلو دی کچر خوکوی درب زمونگا تو خواب خارا لے گلے بے ملائک بس شکنن مونگا پارا چرا لے گلے شویتاو پاغی انکار کرو دی انبیاؤ توی چی کچر دا اللہ خوکوی نو ملائک پیستاو پزائر آلے گلے زی زی تاسو کو انسانا نہیں مونگ نمان استاس مونگ انکار کرو خواب بس ہر چا دیانو تکبر کلو پدما کی ناجائز ویلو من اشد منا قوا سوگ دی زمونگنا سب پا طاقت کے زمون گجش پیتش پیتو پوٹا وجود دے طاقتور مونگنا سوگ دے بل او دمرا طاقتور حدیث کرا دی چھ غٹے ونی دکا جوری تے بے لاسوا چھو دا سے او دا سی بے کا سر دمون نبے ریخ کلخ او شپیتش پیتو پوٹا وجود دیو لیکن چھ دا اللہ عذاب راگے آش پیتا فٹا وجودی دا مزنا مات قسم کتے ہو غرزو او دمرا طاقت منو اے غرہ کی بے چھنے اغسطی وار درست درست درست کور بے غرہ کی زانتا جوڑو او پا غرہ کی دن چکم گلکاری کرے وار تاریخی مقامات کیوں گو رہے کرے لیدری مجھے آغرہ کی چھ کور نہ جوڑ کری تاریخی مقامات ہو رہے تاسو چھ پا موبائلو کی دا گندو نہ آچے ہوئی مگر تاریخی مقامات ور کے واچے ہوئی لگے گو رہے نادیانو اگا اگا غرونو کی جدان تا کورونو جوڑ کری اگا او سمشتخا دم رخول گلکاری ورکے کری دا پالایی کنو کا جدانن دور مرد گلکاران ملکاران سری یاد آبادی کا ان کی سری دی باوی سبی ہرچی آدیانو تا کبر کرو پزمکا کی ناجائزا وی سوگ دے زمون ساخت پتاکت کی اے گوری ندوی چیکنن اللہ آزاد تے پیدا کری دوی لر آغا سخت دے دوی نا پتا کر کے او دی پایاتو نزمونگ انکار کرن کی بس لگلو مو پا دیبانی آوا سر سرن شدادنا سخت تیز آوا سر سرن یعنی بارزتن شدیدن صوت تفسیر جلالین ہوئی پا دا دیر تیز آوا دا حواز والا آوا یخا حواوا تیزا آواز ہوئی کی تکدا کل چزول شی غیو قال زول راغلو فلا یکنو کا اغسطه مثال ته مو کوم ته مثال ته درسلول کال وړاندې هه تا بو ادا توران شول دسیو आवाज غون ته پوکه خا خیال یو زل مونږ په پټ کیو په دې روډ روانو دا مین روډ او دې کې غونډی کاری وو اړه تر روډ به ته جوړ داسې دومره در مونږ بغولیل د پاره د کچو غون ته غون غون کاری وو یره یو زل سلائی راگا او دا سلائی پدا سے روانا یرا مړنو نشم ویل ارتدا کاری می غوندی دا به را وشتل درزو درزو پملا بزر دی اوونه پداشو که پدی کاری پسر یا پستر گوله گیز دیر تیز آواؤ ایک دم تیار را غطابه تو رش پوا دا تقریبا نن نا دا ولس اتلس کالوڑان نی خبر کم چی مونگ لاوالو خبر پوئی گئی مونگ لاوالو اللہ فرمائی آدیان چی تیز آوا پر آگلے یا دانش تو اللہ فرمائی بس لگلو منگ پدی بانے ہوا داد ہوا سرسرن سخت یا خوا یا آواز اپائے کی فی ایام نخسات پاغور زبان پاغور زو کی نخسات چنا کرشی پدی باندی دید پارا چو سکو دیلا داغا زاب در سوائینا پا جند دنیا کی او خامخا عذاب دا آخرت اغزا رسوا کے ان کے رے اوہم لا ینصرون او دبی سر بہ امداد نکریشی ہر کے سمودیان فادیناہم یعنی بینا لهم طریق الہدا تفسیر جلالین ہوئی بیان کرو من دل الار دے دیا تھا اللہ ہوئی ہر کے سمودیان فادیناہم نو بیان کرو من دل الار دیا تھا فستا بلا مال الودا یعنی فستا بل کفر علی الایمان زاد المسیر ہوئی بس غلکڑو دی کفر لرا پا مقابل دا ایمان کی علی الودا پا مقابل دا ایمان کی بس نیولیو دی لرا چغید عذاب بس نیولیو دی لرا چغید عذاب در رسوائی پس او دا چو دی کسب کن کی او نجات ورکر منگا کسانتا چی مومنانو او دا مومنان پرزگار او ویوما یغشرو عدا اللہ فرد قیامت جمع بکی اللہ یغشرو جمع بکی فرد قیامت جمع بشی دشمنان دا اللہ اورتا بس دی بسب پسب کریشی تردی کل چناشی دی اور قصا شاید علیم گوائی بو کی پدیبان دی غگنا ددیو سترگی ددیو سرمن ددی پسب دا چو دی عمل کے ان کی وائی بدی پلو سرمنو تا لما شاید تم علینا لما شہید تمہارے نا ولی گواہی کتا سپمنگا نوائی بدی انتقن اللہ الذی گویا کمنگا اللہ رضات چھے انتق کل شین چھے گویا کرے دے آریو شے یا دا خبرو طاقت را کرے منتا اللہ رضات انتق کل شین چھے دا خبرو طاقت ورکڑے آریو شیتا او دی اللہ پیدا کری تا سوال درو دی اللہ تا ترجون واپس بکڑے شی وما کن تم تستتدرونا او نوی تاسو پتیدن کی یا پتن کی اللہ نا این یشد علیکم یا مانا او نوی تاسو تستتدرونا پتیدن کی دا اللہ نا دا چی گوائی بو کی پتاسو مانی گوگن استاسو او نستر گستاسو نسر منستاسو لیکن گمان کو تاسو چیکنن اللہ بلکی اللہ فرمائی وما کن تم او نوی تاسو تستطیرونا پتون کی ان ددی وجنا یا شدالیکم چگنی گوائی بو کی ددی وجنا چی گوائی بو کی پتاسو بانے غگن ستاسو پتون کی وی یو کار ناروا لرا ستاسو ددی وجنا پت کولو چگنی گوائی بو کی پتاسو بانے غگن ستاسو او نسترگی ستاسو نسرمن ستاسو لیکن گمان کو تاو چیکن اللہ ندے پویا پڑیرو داغنا چی تاسو عمل کوئی تاسو چی دے پٹ دشپی یا دے خلقو نپک یو کار کولو نسمک سب موگنی چی اللہ پی ندے پویا داستاسو گمان دیا چی تاسو گمان کو پک پل رب ارد دعا کم نو علا کی کئی تاسو بسو گردی رئی تاو تاوانیان کچر صبر او کی دوی فنار نو بس اور دے او کہ صبر نو کی نو میں اور دے زائے یعنی فَيَسْبِرُ مانا اِن يَسْبِرُ او لَا يَسْبِرُ، کچری صبر کی دی یا صبر کی دوالے یو برابر دی. فَنَّارُ بس اور دے زائد دی، وَيَسْتَغِيثُ کچری دی زان ملامت گنی، نو فَمَاهُمْ بِمُعْتَبِينَ بس نبی دی دا ملامت کرشونا، یا من المعتبین دا چانا چ ملامت یا بے منظور شی، ددئی ملامت یا بے منظوری گی نبیا. کدئی دیر زان ملامت کئی خو ملامت یا بے سنکی گی منظوری گینا. کیا لے اللہ فرمائی نبی دی من المعتبین دا ملامت یا دا منظور کرشونا، اللہ وی وقیزنا لهم، اللہ وی مسلط کری مون پدی باندی قرآن شیطانان بس خست کریو دی لرا آغا چوڑان دی دینو آمالو آغا چرست دینو بس ثابت شو پدی بانی وی نادا دا پا دلو کی تاکی ترا تیرشوی دی مکی دا دینا دلی دا جنات انسانانو نا سمانا. اللہ وی فحق علیم القول نو بلگی پدی بانی وی نادا دا پا دلو کی چ جانم تے غرزو اللہ وی اگر دل دے جانمیانو داغی گنتے عذاب با پدائی بانے مولے گی چمک کے ددائی نا جنات و انسانانو نا جانم تتلو اے جانم تے چمکینی جنات و انسانان غرزی دلو، اللہ وی دے رسنو کافرانو بم دغا آلوی دغا سے عذاب با پیولے گی چی سنگا مکینو پسی لگے دلو عذاب. اللہ فرمائی واق علیم القول ابلگی پدائی بانے وینادا عذاب پاڑلو کی تاکی طرح تیرشوی دی مکد دینا دا جنات و انسانانو نا، یکننو دی تاوانیان وائی باکسان چی کافرانو. وقال اللذین آگویلی باکسانو چی کافرو غجم کی دی دی قرآن تا والغوفی او شور کوئی فی پوغدلستو دا قرآن کی لالکم تغلبون دی دا پارا چی تاو کامیاب شی. اے کافرو بوی قرآن تا سمکوئی نو ددن لوی کافر ببلوی دنن دو چه دیو یر قرآن بیانه نو ما گونه انگاره او دیو قرآن تا خود نکی دیو یر جی گورا دو پلیترین که ما نو پلیترین که چیزو نا چو کنا تا تا چانسه ویلی پلیترین کیا کنا خیال زرادی خارجو دو قومی لوت نا ویزو لیترین که منو چه قرآن او رم گونه انگاره کما انو آیا پا دی موبائل کی چیدی دا آیاتونا یاد اللہ نمونہ لگو لی دی مرئی تا غالی لو لاکت دا اللہ نمہ چولے تاویز دیا چولے دی او لیترین تا درنکی گی نو بغیرتا پلاسو کی مختلف سیزو نا دی ناغی بالی یا کچن سورتو نا در تا یاد دی تو پزلو کی اگا پراتی دی کنا نو چی پزلو کی پراتی دی اگی تا لیترین تا دی نو دا تو قرآن سر آگا سورتو نو سر لیٹرین تلالا لیٹرین تا زبا چه غل دی بل چی دے دے ایزی لیٹرین تا زبا نو پیو تاری که بیازه بتای ترازو نگر کو ما اے سنا تو قرآن سر تیاری سورتو نگر نو پا کم دائی که پراتی پا دماغو سی نکی کن بیادو لگو لیٹرین تطلبی دی پکار سوئی نو سوئی تی بوتی اللہوی قرآن کی لستیشی اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قران کی لستے چی غوگ ورته کی دی او چپش دیو ان ٹی وی تے ناستم لو سٹائی چی قران وئی کنا نو ما گنہگاری دی ٹی وی تے ناس و تے ظالم بچے اللہ وئی دا ٹی وی دی بن کے قران تے غوچ کیرا او دیو ان قران بن کے ٹی وی تباہ کینا ما معاملہ الٹا رہا درب منو کے دے خلق بمنو دا ٹول دنیا دی اوپر شی خود زما پر طبیعت کی چه دا قرآن حکم وی دا طول دنیا منل نشتخا او نبی منم انشاءاللہ کمرگ راجی جیلو نراجی ہر سنگ آلات راجی خو منل گردی شدہ دا تو ان پسور ہوتا رہی زب قرآن بیانو مخا تا خبر پوئی گئی کنا دا خو گزارک ہوئی گرے کار بخراب شی دا کافر و عمل سو گنی دا اللہ زابون براشی او دا دی نمونی گردیر موجود دی دلتا پا جانگیری کی مشتے نمونی چال نمونی شتے دی جانگیری کی مشتے وائی آکسان خو زا اللہ دی ورطے دیتو کی جسوک دی در سنو در دا قرآن خلاص او کا ہدایت پہ نصیب کی نہیں. خدا دے او شرم اینو, خدا دے او شرم اینو. خیال شرمی دلی بھی اداسی کہ پجمات کے ولاریوں میں سرخ کہتا جی ولی خدا دے او شرم ای پدا سے شرم باندھ بس نور کے تاسو کپوری وا یا کتان چ کف دیو استاد خیرے کہ یو پیغمبر بدے دے دعا گانی کولی وا پیغمبر اگر وقت کی خیرے نہ کولی اگر وقت کی دعا کولا چکلے قوت نو جوڑ شے پتاف کی وہ چکلا جنگ بدر نہ بعد سیکڑو اتکڑو کی نورا اس کی سیکڑو بنو بنو نذیر اگر یا تنے مکھ تالا لے دلو خاندلی ورتنا دول عمر بدل اسی دو بس صرف اگر یہ دعا اس نہ کرے دا ویر استاس استاس خیرے کئی نو آو رکھ رکھ رکھ اس زین دا سری تا بڑا خیرے نہ کئی چگہ دا چلی نا یا سلور و میاش نا مثال واپس راش او قور کی خضی قرآن لگو لی درست بلال مالکی بلال مالکی کال نا واپس راشی او خضی قور کی قرآن لگو لی او اگر در سورو دیو تو بند کدا اگر پی بند کی آئے آئے آئے اگر پی سکی بند کی ناگوار معصومان زمن مرگلو کا سبق تتلل اگر ویرا دوستا جی درس پر زمون مور اور دو پلار میں چھے کال لرا دے نو بند کر نو اس دا سے دا کال تبلیغی دا تبلیغی دے دا تبلیغ کیوں ان کے رے چھے قرآن بند دے بلو چرا دے کور کی چلی نا خزی قرآن اور دو معلوم ام دا تو قول بلال مالا خا نو نم ملا غلب در تا کہ جی پزل میں پولی والا ہی دی پالا ہے چنو کدر ہوئی دا تبلیغیان پسی لگیا ہے دا سی تبلیغی زوان چی سپیرکی کیو خلیل چندی جو خیال لگے کبر تا بلو چرا گئے یرا خزی تو چلی نرا سلور میاش را گئے خزی قرآن اوری دو لولا مورتناس تیو سمرا دو برکت کتابی اوری دو اوی اوی ظالم خدای تا بس جواب کی پا ریڈیو بانی چی درش و ریڈیو رواغ اس پا گئے مات کو مات ہے وڑو کے رو لے گا چی استاجی سو کو خاون میں مخالف دے او سو کو منو نو ما ورطوی بس دے دے دعا ورطا کوا او کنی نصب ورطا خیرے کم خدای پاک زلیل و تباہ کم زلیل و رسوائے کم نصب خیرے نکو ما زمان پا اس کو بخیری بھی نور خمی سو اس کی نشتا او اللہ دے پر ملک قانون دے اسلام راولی چھ دا مولیان او دا سوئی دا دا دین مشران دا خلقو گردی اگر سڑے جرا کئی اگر یو شاگرد را تھا یو مس جرا لے جلے وہ دیر خوناک نو سڑے خپم شی و خوشالم شی دیر کلی طریقے سرا اگر ماتا پارا میسج کے وئی سدیر عجیبو سنگ وغیرہ جڑے ماں میں تھا دے رہا سکتا ماں میں تھا کرے دے وی شپی دا ظلم بسباشی جاڑا ماں سو خالد درا پیدا شی جاڑا ماں دا مظلوم پا دا مظلوم سوئی پا گریوان دا ظالم گریوان کے اگت شہر دے دا ظالم گریوان کے لاس بد طالب بھی عدالت بد ملا شی جاڑا ماں دیر کلیا نو ام سویلیو خدا را تسو دگا یاد بھی کرے آ شاگرد در سوری اگر تو ایم جی بیار آتا رہو لے گلا اگر میں تاو شیر دیر کلے شیر نو نو اللہ دیرا ولی نو دگا جڑا بکو رب تنو آو یقینی دا اے یقین پا اللہ ہو کی قرآن میں مخیط نرے ما چھ زو حرم کیوں نو ما دعا گانے کڑے ہوئے تولو تدہی دیت خو معلوم ادا دا چھ دہی دیت اگر دعا پا حرم کی دے خلق متعلق منظور نشوا چھ دا قم مخالفت کی قرآن میں مخیط دے دے دیت دعا گانے میں کڑے ہوئے در رحمت دعا گانے میں کڑے ہوئے مقام ابراہیم سرخوا کی دغشان جبل رحمت کی دعاگانی پا جڑا جڑا کی میں اللہ تے جڑلو دعاگانی میں کرے خو معلوم ادا شوا چگہ دعاگانو پہ اثرو نکر نو اس بچی اس بخیری بھی نو بس اس بخیری اول میں دعا کرے رہ گو رہے خدا دا جی استاجی خیرے کئی اللہ فرمائی ویل با کسانو چی کافرو ما اوری دا قرآن او شور کوئی پوغ ددی کی پوغ دلسلو ددی کی دید پارا چی تاو غالب شئی یعنی والغو فی ایبو فی تفسیر قرطبی ہوئی ایبو نلتوئی پدی کی لعلکم تغلبون لعلکم تغلبون یعنی عارضو بالخرافاتی من الرجی والشیر ابو سعود ہوئی مخواروئی پا خرافاتو او پا شیر و شاعری دینا شیر و شاعری بانیتی مخوارو نو دا بے غیرتا دے با شیر و شاعری ہوئی تنگ تکور باوری لیکن قرآن بناوری قرآن بناوری اگا دے تنگ تکور تنیتنگی یہ اگا دا خطو کو یو باباو دا اگا دا گڑا سردی رمینو د خطو کو بابا دا گڑا سردی رمینو نو بچو پی پابندیو لگو را چطبا نکے گڑا نیو دل پا پٹی کی گوٹ کئی دا خطو کو بابا چر تلوی نید دلکی دنگو آوری دا اور سر دا ستار اور باپم نو دی کی دا مست تارو نی نو دیور تا رندے کی خودو وینا زامن من اکرم که زامن می خبر شنو خیر بونی کی نگڑی گم خیر مرا کچھ را مستار ورکی شروع کو پر باپا ستار و دپڑی کی بس پا بابا جوش را گئی دا خطو کو بابا چا تا گڑی دا دولکی تا پا گڑاش دے پا دول و سرنا در خوشحالی کی قرآن بانے نرے دا دا خطو کو بابا دے خیال لے خبر تا قرآن تا نرے تیار وایا کسان چکو پر کر دے وگ مکی دے دے قرآن تا و شور کوئی پا قرآن پو دلسو دا قرآن کی دے دا پارا چتا و غالب شئی غلبہ پا دین دخا خامخاو بسکو حاکتا ہوتا چی کافر دی عذاب سخت او خامخا سزا بولکو سزا بولکو دیتا بدارا سزا چو دی عمل کو ان کی بشر عمال ہیں عمل کو ان کی یعنی اگر شر عمال کو ان کی میں کثیر ہوئی دا سزا دا دشمنان دا اللہ دا اور دیل را پدی کی بھائی کوردہ میں شوالی سزا دا پسوک دا چودی پایا تن زمونگ انکار کو ان کی وائی کافران اے رب زمونگا وائی کافران ربنا اے رب زمونگو خیم وائی باکستان کی کافران دی پورز دا قیامت اللہ وی دا قیامت پورز با کافر ہوئی سب ہوئی اے رب زمونگا او خیم امتا کسان چی گمراہ کری مونگا دا جنات و انسانانو نا چو گر رو دیلا لان دی دا قدمونو زمونگ نا دی دا پارا چی شدی دا شد زلینو نا کافر با بیاوی ربا مونگ تاغا خلقو خی ربا چی مونگ جای گمرا کریو دا جنات و انسانانو چی مونگ دا خو لان دا دل دل کو ربا بی خیراتا چی تو پلکو خو بیا با کار نور کنو خوا اوز بشارت یکینا آکستان چی مان راولے یکینا آکستان چی وائی رب زمانگ اللہ دے سم استقامو بیا مضبط شل پدیمہ سلا سم استقامو ابو بکر صدیق مانا کئی اگو اسم ملمی شرکو باللہ شیعا سم استقامو بیا مضبط شل بیا شرکو نکو دا اللہ سر زری بارا او اللہ مربی وئی اگوئی ثم استقاموا اے عارضوا ما سوا اللہ مخیوارو لداستنا چھ سوا دا اللہ نو او زجاج مانا کہ یغوی ثم استقاموا وعدوا وعملوا بطاعتی ولزموا بسنت نبی اللہ یو گنا او عملو کو پتابداری دا اللہ او لازم کو سنت دا پیغمبر پزان ثم استقاموا استقامت ستوئی خوش گئی چه دا اللہ تابداری کولو دا پیغمبر سنتو بانی زان سم کولو مضبوطو ولو لازمو ولو اللہ وی کلے چه دا کارو کا نرازی با پدیبانی ملائکا وائی بوتا ملائک یری گئی ماو مغم جنکی گئی او زیر واقلی پا جنتارا چه تاؤسر وعدہ کولشی مونگا دوستان ستاسوی پدی جند دنیا کے او اپل آخراو بدل بدل کو پاکرت کی اللہ وی دنیا کی ملائک امداد کی دا یقینی خبر ادا ملائک ورتوئی منگا دوستان ستاسیو پدی جوند دنیا کی وفی الاخرہ پاس سوگی دا بل سو دی پاسو دی پر اللہ سکون سپری دو دی چھو خور نراشی دا قرآن پا بانا او دل دبیا جوٹی ویو دکھی گئی اچھے خون لٹوئی ملائک ورته وي مونږ یو دوستان تاسو په ژوند دنیا کې او بدل بدل کو په آخرت کې تاسو لره به یاست په دې جنت کې چې غواړي نسونه تاسو او تاسو به په دې جنت کې او تاسو لره په دې جنت کې به یا تدعون چې تاسو غواړي میلمانه به د طرفه د بخون کې وړاندې کوونکي ذات نه هو من احسن قولا او څوک دې زیاد خسته په وینا کې دا غچانه دعا الى الله چرا بری خلق الله تا او عمل کئی نیک او وائی یقیناً زیما دغارا کی خودن کنا اللہ تا آداب مومنانو تا ندی برابر اگا بیان خواہ نا اگا بیان بد بیان خو بیان دا توحید بیان بد بیان دا شرک دفکا پا طریقی چغدا خشتا بس ناگا سرے دفک شرک لرا دفک بدعات لرا پا طریقہ چغدا خشتا بس ناگا سرے چپمستا و پمزا کیوا دشمنی تب ویگنی چی دا دوست مہربان او ناخلی دی خوی او خصلت لرا مگر آکسان چی صبر کرے اللہ وی صبرناک دا صفت اخلی وما یلقا او ناخلی دی خوی او خصلت لرا مگر خاوند برغلوی وما ینزان نکا که چرے رسی گی تالرا دا شیطان نا وسوسا پا دعوت ورکول وقتی که چرے رسی گی تالرا دا شیطان نا وسوسا بس پنائی گارا پالا یقیناً دا اللہ دے اردن کے اوپویا ومن آیاتی ہو دے دلائل ہو دے توحید اللہ نا شپدا و رزان ورس پرمیدا لا تجدو لی شمس والا لیل کامار سیدم کوئی نورتاو مصفو مئیتا ہم مصفو مئیتا سیدو کے اللہ داتا چی پیدا کری دی لارا ان کنتم یاو تابدون کہتا سلات عبادت کے ان کی فینس تک برو بس کے تکبرو کو دی نمانی بس آئے کسان اگر ملائک اگر کسان مانا ملائک اگر کسان چی فنی ذرم ستادی ملائک تسبیح ہوئی دی اللہ لرا دشپیو دو رزی وہم لا اسعمون او دین اس طریقی کی دا اللہ پہ عبادت او دا دلائلو دا توحید دا اللہ نا کم دلیل دی انکا تر الارضا چیکنن تیوی نزمکا خاشیتن اوچا خاشیتن اوچا خاشیتن یعنی عابستن اوچا کلا چرولو مونگا فریزم کبانو با نو خوشحال شی یا تازه شی دازم کاو ربطو پل شی گی یقینن اللہ غزات تے آیا آیا چه تازه کلی دازم کی لرا خامقا جوندی با کی ملو لرا اللہ چسنگ ازم کب باران سر جوندی او تازه کا دقا شان مولی بسی کی پورد کیامتا لکا حدیث کی راضی چکل اورد قیامت شی اللہ با باران وری پدیزم کا دا انسانان با پشکل دا خریڑو گمانڈو گمانڈا پیجنے خریڑا دا سپین گنتی وی گول کچو گنتی شکلی گنت نغیت سو گمانڈو ایسو خریڑے وی اللہ دا اللہ نبی وی دا باران اثر بدائی چی دا مخلوق با دا خریڑو گمانڈو گنتی دزمکن روزی سبشی دا دا کپڑے سپین سپین برو جی خا دا ویخت میخت جی پس سر دی کرا دا با سفا کپڑے بھی لکر سپین گما خدایا پا مونگی آسانا کی یقینا اللہ عذاب تے آیا تا ذکر دا جمکی لرا خامخا جوندی بکی مڑو لرا یقینا دا اللہ پارے اسی بانے قدرت والا دے یقینا را کسان چکاگر و ہندی پایاتنو زمونگا اے کاگروان دی زمون پایا تنو یعنی دایا تنو مقصد او مانا غلط بیانی او دعوان رئی دایات تفسیر پرائی اخپلی کول یا دایات تفسیر غلط کول دخپلی رائی نا نو یو حدیث کدا سرا دی من فسر برائی فقط کفرا چاچ دزان نا دا قرآن تفسیرو کار نو دے کافر شا بیدتیان وی دیوی دزان نا کئی گورا اللہ انک میتن و انہو میتن و الودا زان تفسیر کن زان تفسیر سو اگر اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی ہوئی چی دین مراد پیغمبر دے او عام خلق تم دی دیوئی دے پیغمبر او دا عام خلق کو پمر کے فرق دے چاہے ہو گیا لگا ہاں وہ جان نے تفسیر کی راش ہے کہ نمکم تفسیر تو جان نے کرے اے من پر سماع المحتا بانے اگر بلا سورہ کتاب نے بکھولی چشمیری لو تقریباً 40 نمبر 50 پوری کتاب نے منگو کھول او د فکر حنفی نورم نہ گرے دا حنفی المطلب دے کتاب نے منگ جات حوالے اور کی ہاں دئی وہی مری اوری ذات نے تفسیر کی اللہ لا تسمع الموتا اللہ وما انت بمسمع من فی القبور صاف قرآن ہوئی مری ناوری تو نشور لا چاہتے چھ قبر نکی لا یستوی الاحیاء ولا الاموات قرآن ہوئی مڑے او جوندے برابر ندی او دے ہوئی نا جوندے موری نو مڑے موری زان تفسیر بی رائے کفر دے درشان نبی علیہ السلام وی من فسر بی رائے فقد اختا چاچے دا زان تفسیر کو دے پا خطا روان دے خود سوتے بوتے ہوئی نو عوام پس ترس تنگئی نو خواہ لقد جانگیری بولیان دی چاوی میں ترابی دی وڑی دی نو بلوئی دا زکا چھ دیر لویخ کاری دے چھ دا مقتدیان دا نبل پلان شو وڑیم کوئی دل تا خیر لویم کوئی ذکر چھ مقتدیان با بیا لوی شروع شی نو وڑو لہو بل جماعت نزی نو بیا با سر سایا خراب شی نو دوائی نیولی دا دیر لویخ کاری دا بازی ورکی خواہ دا بازی مولیانو کے دیر لویخ سیاد اوخ کاری مقتدیانو تین دولو لپار دا سیار بی استعمال کری خیال خیر خبر میں سپور کولا کم جائے نہ جاؤں اللہ وی خام خاص جوندی بچی مڑ لڑا دا یقینا کسان چکاگر واندی پاتن زمون کی لا یقونا نشی پٹے دے لا یقونا نشی پٹے دے علینا پمون باندی اللہ وی مونو کو نشی پٹے دے کرن کہ ما یاتن کی کاگر واندی ہر رسو کی القا فن نار چو گرزول شی پاور کی خیرن غرد یا رسو چراغ یا تی آمنان چراشی پا من پرد قیامت امن دا عذاب نا پرد قیامت دے بہتر دے او کنا دا اور تا چو گردو لشدے بہتر دے اللہ ہوئی کم بہتر دے کم چی دا امن والن دا اور نا دے بہتر دے اللہ ہوئی عمل کوئی آگا چستاسو خواہ خدا یکینا دا اللہ پا چستاسو عمل کوئی لدن کرے دنیا کی جسے کے کوا خبوری بدر سر اللہ ہوئی گورم باگ اس صداقت دے کتاب یقینا کسان چ کفر کو پ بے ذکری پ قران کلا چراغ دی تو قران یقینا دا کتاب دے عزیز عزت مند عزیز داد المسیر مانا کی کریمن علی اللہ عزت مند پالا ناراضی پدی کتاب کی باطلا خبرہ مم بینے دے اڑان دے دنا رستو دنا دی کتاب کے نوڑان دیوا اور نرستو آئندہ تر قیامت بدی کے سکھ باطل دن نکی کل نچ دا کتاب نازل شو آگا وقت کم دی کہ چا باطلا خبرات دن نکلی نوا او تر قیامت آئندہ چرا روان دی سوک بور کی باطلا خبرات ذکر دی فادت چی آگا سی جمواری اللہ انا نانو نزلنا ذکرا و انا لولا حافظون اللہ وی یکینا دا قرآن منگ را لے گلے او منگ دی فادت کے ان کیو اللہ وی دائی عزت من کتاب دین نرا لا یاتی الباطل نرازی پدی کے باطل خبرہ قرآن دے دینا و نرسو دینا راتل دے کتاب دی بطرفہ دے حکمت و ستائل شوی ذاتنا حکیم حکمت ہمی ستائل شوی ذات دے طرف نراغلے وراش ہے کہنا دا اللہ دے طرف نا چی ستائل او حکمت والا ذات دے داغل دے طرف رست مگو کتاب راغلے دے تبیام کین ناستی تا نور نور سے توقتی نور کرو قرآن دے دے روح ورنکو وہ تب رب سے جواب کے استاد خیر خواہی خبر کوما اللہ فرمائی ما یقال لقا نشی ویلے کے دے تالرے پیغمبر نشی ویلے کے دے تالرا دا لاد طرف نہ اے پیغمبر تفصیل ابن جوزئی ذکر کی الا ما قد قیل للرسل مگر آرا تاکی طرح ویلے شویدا پیغمبر تمک سارا اے نبی کم خبرا تاتا چی دا اللہ دا طرف نا ویلے کی گی نو دا خبر دا چی مخکنو انبیاء تو ہما سشیوا ویلے شیوا یو مانا دویما مانا ما يقال لك تسلي نبي تا نشي ویلے کڑے تالرا دے کافر دے طرف نہ مگر پشاندار چی ویلے شوا پیغمبران تا مکستانا تا نہ مکینوں بیا او تم کافر دے غسل غسل خبر کڑے چدا قران دی ناولو نہ منستا خیال نو اے نبی صبر پیو کا یقینا رستا خاوند بخنے دے وضو قابل الیم او خاوند عذاب تک دے ولو جان لاؤ پچر گرد لے مندا قرآن پجبا جمعی کی نقام قابل ہوئے دی مشرکانو لولا فصلت آیاتو ولی ندی واضح آیاتو ندی اے ما تو توجہ کی آجمی جمع دمر واضح ندا سمر چہر بھی واضح آدھا سمر چہر بھی واضح آدھا اللہ ہوئی کے چردا قرآن من پا جمعی کی رالے گلے ہوئے بیا بدئی ہوئی لولا فصلت آیاتو یہ ردی دی آیاتو نو واضح ولی ندی یو اعتراض بے داخل ذکر عربی دے رواج ہارا عربی کے دکانی تلویخ نمونہ دی سمرا او پا پختو کی سودی چاپلیتے کانے گنڈے کانے تبئی مدغ سو نمونہ دی غالبا تیگا تبئی تیگا چاپلیتے کانے گنڈے کانے بل ورد سو گنڈے ہوئی کنا گول گٹا بدا سن مرد او عربی کی دکانی دکانی سلویق نمردی نو دمرا واضح آجے بدا اللہ ویسے کہ میں عربی کی دا قرآن نو لے گا دی ببیاوی لولا فصلت آیا تو ولی نیدی واضح کرشی آیا تو نرد او کچری دا قرآن میں پا جمعی کرا لے گلے نو بلے اعتراض بدا دی سو اگر اعتراض بدا ہو وی بے آجمیون و آجمیون دا قرآن دے جمی و عربی و مبین او پیغمبر دے عربی و آدیا بیا بدئی ویلے چیر دا قرآن کو جمی دے او پیغمبر عربی دے دالا سنگ بلے تیراج بے داو او آیا اے نبی علیہ السلام دا قرآن دا پایا دا کسانو چی مومنان دی ہدایت دے شفا دا او آیا کسان چی ایمان نرانی پا خودنو دا دی کدر را لے او دا قرآن علیہم پریبان امن حجت بوی تیار بوی یا امن حجت بشی دا قرآن دی لرا یا امن تیار بوی دا قرآن دی لرا امن یعنی سمو من القرآن زاد المسیر کی دا قطادر امام اللہ نے مانا کی چی سمو عن القرآن لاند بشی دی دا قرآن نا اور دا قیامت ذکر نہ شروع یوم القیامت قال رب لما حشرتنی آما وقد كنت قال كذلك آتت کا آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا قرآن تو شاکر ان کے پورد قیامت چید قبر نہ پاسی سبئی رن بئی خا دیکھو نن قرآن نہ تیخ تک دا قرآن ترجمے تا بد ہوئی شیخ ہوئی قرآن ترجمو سرا ہدایت نہ چلی گی او کلوئی دا شیخ دا قرآن ترجمی مرجمی دا اہمی نہیں دی وی گو رہی کنا تاسو قرآن تا من دیوائی خو لگوی دی پل مونتم کی نہیں وائی تسوی خو کسی کتاری وی نو مونگو قرآن دا قولو تا من دیو ساجی قسم پا اللہ قلم زردر دی دئی ماں مجبور کئی پڑی اللہ تو سیاد مجبور کئی زدی خو مرگر توائم کم چی خو مرگری دی گشتو نہ کئی درسو نہ تکینی علماء و قدر کئی دئی توائم چی دا خلق پگو تا کئی تاسو چی استاد آبلا زیومی سڑے رات ہوئی یہ رجی استاد آن سکالنے درس چی دا تبلیغ والا مرگری یادے وی پدی خود تبلیغیان خوشحالی دی خود کسان جکن دی وی اگر وی چی دا غلطیانی پا مون کی دی دا استاد چی سوئی دی دا پا مون کی دی وی زکی وی کن او کم چی وی ایک او دو دی سنگے چی تاویلو ایک او دو ان پی جن دلیو کن وی دای دور دای سوئی نن دای تبلیغ پسی بدوی دای گور تبلیغیان پسی بدوی دای داو کن وی نو اگر دو ایک نمبر اگوی را تا بلکل پا گوتا شلوی ہو سا مہو دے گر رو بیر تا پا گوتا کوما دائی کو سمیگی نا خو پا گوتا کوم بیدر او تین نمبر په پیږي تین نمبر کا خلق دی هغه خوشحالي کی پدی صدا غلطیانه پهونچي امیر سر زمون د مالی مخکې راځو کې راته وي وی چې کله ته داسې خبرو کې زما کور والا درس ته ناست وي وی هغه داسې ما ته وګورو هغې زیر شي وی زه ورته وایم چې رنگ مت اړوه دا مونږکې دا سیزونه شته کړی وي دا استاد یې خوښې نه وي بختیار امیر صاحب الله دې خط ساتي هغه دا خبره نوم عبارت وی دا مونږکې شته کړی وي ځکه استاد نو خط سره هغه یقیني چې خوي الله دې خط ساتي اللہ دی بچی اولاد کو بان خوشحال کی کور کے لیے اللہ خوشحالی نصیب کی دا سے انسان چاہتا دقی خبروں کی او ادا مون کشتے نہ خوشحال شی او اگر زان نہ غلطی لر کی اس کا دے گا دس جلسے اور روڈ میں چٹنی راوڑا اشتہ چٹنی را نو اگے کے رائے نہ چھوڑو نو ماں اور تو آسی ہوئی میں دا بتا فلانو لڑاؤڑی میں دو نمبر فلانی کہیں پہ جائیں گی کی ما تو یو لالا دا غی دکان مکه ته گاڑی ولاړ واغی د میرا وری دی ما دا دو نمبر یاندی ګوره پاره چټلې کیم شیرنګ واچي شیرنګ واچي او تریواله ورکی پیدا کی چې د دې دریاو په دې نمبر کې کولیلا دا په جانګری کې دی دو نمبر دا غچ نو ایک او دو په جنې قسم نه چې ځل ورشي سودا ته دوباره بنو وردی ایک او دو هغه دی ها خیال لري گاڑی ته چولاړی جب خما ادار گرت بھی مشکری برید بے پمن کی وائی جگہ سرا پیمان وائی جگہ سرے دروغ نہ ہے کہ گاڑی تو دے کہ تورا لفافہ بے ساتری تک کا تورا تا تبورتے امیر سے لیکن خیخی رات ہوا چھو دے وہ بیگا مشا بیگا مشا اور کوری کی بے افضل اگستا امیر سے دلا ماتا ایک بیگا مشا دل کلچی دیر خواہ گے بچ یہ را گئی ہوئی رات اپری کوئی دا پارے اوپر ٹول دا چلی چھو امی خوارا کورتا بیرا رکھا سب نے پیو دا خوراک سره سره یو د خوراک دو دا امیر سے دے بتا تو بیگا مشا مخی تا بیگا داغدار سکی خودی امونا تو دقی وقتلو کی سدی امونا خورمانی او دا چی دن نو چی تا تو بیگا مشا تو دا امیر سے تا بیگا مشا چی کور تیراری رو جماعتی تا قسم پا اللہ کے یو دو خوراکی نیوزل چی امیر سے ابتلار چی بیا با دوبارہ دو دے بیا بوئے چی دا بیگیری ملی دے چی دا امیر ملی لی دے نو بیگا زمان رو چکنی راوڑ مور سے چاہتے دے راوڑی را دا خوخکاری دا چی اگر دو نمبر صاحبانو ندے راوڑی را گیری چی گمس کری بیا ہم دا غی دکان مکی تا گاڑی بولار را غی نمی راوڑی دی مائی ما در تا نگی چی مرا را دا پا جانگیری کی دو نمبر خلقی خوا ایک او دو پیجن ایک دو نمبر سی کاروبار چمکاول دا پارا گیرو ساتھی او ایک نمبر سو چمال کی مال کی مسالے نے تنگ شینو آگا تر کی پنا کی تو دا دو نمبر کاروبار چمکاول دا پارا گیرو ساتھ لے لاز کے تصویر او چوی گوری نو کاروبار دو نمبر او تین نمبر اگر در خلق دے دا غیر دا قدردان یم قسم پا اللہ قرآن میں مخیطرے چی دا خبری سے دا اصلاح پنیت کونا قرآن میں مخیطرے گوری او چی تیار سنگا گئی ہاں ایبو نہیں جان میں ہو باس جاننے ہو بس خیال عجیب خیر خبر میں سپور کولا ہوا ہوا رے ماما مخت ماں پیو بلا مسئلہ پر اس کال باس کو سکال داما ضروری ہو گیا جیسے ضائع پذائے ماں تو ٹیلی فون رکھی گی شکایت راجی فلانے امیر خلاف کئی فلانے امیر خلاف کئی فلانے تبلیغی خلاف کئی فلانے تبلیغی وہی قرآن ماوری کورونو کی قرآن خزو اور دو بند کر نو دا چی تبلیغی زوین دا تبلیغی نہ دے دا تکلیفی دے تکلیفی ایک اور دو کی دے دا دا قرآن دشمن دے خواہ دا یادو خود تبلیغیان نہیں یادو ماں خود زمان رونہ دے اور زمان دا سر تاج دے اللہ بھی کورونو کی خیر و برکتو نواچی چکم خدی کچھ راد قرآن دشمنی نو دے یادو ما وی فتاق اللہ اس دا دست تک روی بند کا وی سچے چھ بند نکم وی بند کا در تو آمی اخیر وجہ سبنو سو خوش تے سو عیب تے سو نقصان شتا ولی وی بس بند کا در تو آمی دد نور چی بند کا در تو آمی بس نور دد سخونی کنا ذکر دد عیبون فتاق اللہ اس دا سکارا کئی چال دد عیبون اخکارا کئی دے پچلا کال سلو میاشتو کی دا پیغمبر دعوی تنزدی شی بڑی ہوئی چل دے پدی انتظاری چی وہی بکل راج ماتاو تا ہوئی یاد در گوری دا بادشاہ مثال میں پروندر کا چی بادشاہ ویلو چی روزہ کی یعنی دری ورزی کی بزما جو سوک مولا کی یو ورطے زبے مولا کی مگا ورطا لا نسلم خول لا نسلم چی اخول بادشاہ تراغ ویزوی دی مولا شو اس مولیان مناظر تراوالا خلق راغون شل مولیان ناغل یو مولا ورطا لوگ دا مسئلہ ہو کا وی دا دغا صدوی منگور کتاب کلا دے ورطا لا نسلم مولا غلش دا لا نسلم بم دین کے سٹکے نو نو غلش نو خلق تاریکل چې بادشاہ دې مولا شو پدری ورځو کې پڅې روزه کې مولا شوې پڅې روزه کې مولا کل نو هپا شاعت دې خبر بل ور تراغ بل پر چ بل چرته او تیز غونتی پنچيره پر راغله پنچيري مزاج والا هغه ورته وي اے طالبہ اے مولا سے خدا یو دې منا پیغمبر یو دې جناب محمد رسول الله وی منا قرآن دا اللہ کتاب دے وی مانا دے وہ تو اللہ نسلم چھے اللہ نسلم ایک نو بادشاہ تا دی مولا مقرآ وارلو ویزوی دے کافر شو او کتی مولا توب منی نو تم بر سر کافر کی گی کتی مولا توب منی تم بر سر کافر کی گی کوئی چھے دماغ جوی رشاہ ہوئی نو مولا بادشاہ حیران شو چھے زدہ جوی خمی کافر شو اگا مولا رو گفتا کم مولا تر چھے سیروزہ لگو لیوا ویلکہ دی سیروزہ کی تا دماغ جوی کفر تا بوتا نگا ورتا ہوئی چھے دا دریو رجو مولا ہم دا غچیوی تو پا دریو رجو کم سوک مولا کی گی را دے با اسمان تخپی چتی او دل اسمان تخپی واضح کرے وی نو تورانا کیا پیر آگا تورانا کیا ورتا ہوئی علکہ دا خپی دی براو چنگی واضح کری دی اسمان تا بید بھی کہ دا اسمان اور جو مرا دا اسمان ماچنگ کرے پر اخبو بھالی کہ دارا غردی کی گی دے وہی دن ماچنگ کرے گنی دا دن خرابی گی وہ دن علماء و مندرسو جماعتن امتین کرے مجاہدین امتین کرے دے تد دن خدمت کے نورم کئی زان تدا یو راغ دغسی مرن اس خبر ہو کہ ماں ہوتے گورا مائداد علماء اس پکاوے کی بیا ملامت و پاکپل خبر بیا پوئے شوی جی معافی گوارم دا خوب ماں ڈیر کولا نو چې صحیح سری هغه پوهه کې نو هغه توبه وباس او چې دی ته پوهه کې نو دی په ذت کې راشي نو دا بے ایمانی ښه هوا کسان چې ایمان راړي په غوږونو د دوی کې دنوالی دی دا قرآن اما حجت بشي دوی لا په ورځ قیامت یا حجت بشي په دوی باندې په ورځ قیامت لکه حدیث کې راځي القرآن حجت الله کا حوالیک دا قرآن با پتا بانی اجت چی یا تا دا پارا با اجت چی قرآن با پتا اجت چی سنگا شکایت با اجت چی اللہ دی بندہ ما تا وقت نورا کرے نو ناس دا مسلمان ازان تاوی ما تا ناس تا نو کرے دا قرآن با اجت چی پچا بانی او دا وہواو دا قرآن پا دی بانی اجت بشی دا کسان آواز بور کرشی دا جائل رنا تاکی سا ورکرم موسیٰ علیہ السلام تے کتاب بس اختلاف شو پائی کی ولولا کلمتن اللہ ہوئی کنوے حکم در افستا تیر شوے کنوے حکم در افستا اولان دی نو خامقا کے سلب شوا ددی پمس کی یکنن دی دی خامقا پشک کی ددی قرآن نا لالا شک کن کی چاچا ملک کنے بس فائدے دا عمل پل زان ترا چاچا نا فرمانیو کا نو پالیا پدبانی بے سزائی او نجر اب ظلم کو ان کے پیس باندھا خدائے کا پارا پتی دو نمبر کارنوں کی پیداگیر مت ہوئی چسپنا جامع وا کے ہوئی او پیداگیر دا پارا گر گئی او ودا سی یو چارا تو زبو پر دیوس نو بیا بوائی شیرا سن درد کی چدا کم دا قرآن خلاف گوندر علاقے نے پیسے راڑی پیو خبر زائل اور کور نے پیوا رس او د دین په نوم ټوله نه وکړه دا دومره لوی ذلیل او رسوا دی دا دومره لوی ذلیل نه دا موچه ته دا موچه ته وا نه تا ته بل څه وي مته د دین په نوم راړې او ټوله نه پیوکا خیال دې خبره تا او ما درجی مدرسه ده او فلانه دی او نغوی دا خو نیک سره دی امیر سیب دی مدرسه بای ور سره دغه بای ور سره چرای دی دغا نور سو نوائم در تزا دا دا دین پنم دا سی دا سی انسان مزرو خورچی گی دتا چی دین تباہ و بدنام الی رب المسا دی اللہ تا واپس کرشو دی علم دا قیامت وما تخرج من ثمراتن او نروزی اسمی و من اکمامی دا اخپلو گنچو غلافونو نا او نباری اسیو زنانا او نکی دی مگر پہلم دا اللہ کی دی زنانا چکم بچے پیدا کئی یا پگیڑو دے پاگے پویا سوک دے او کم میوا چدا غخپل غلاف نروزی نو پدی پویا سوک دے پورا دے قیامت آواز بوشیدویتا سشل شرکان شرکائی شرکان زما اگا ماہ سرچ مو شرکان جوڑ کرو اگا سشل نو قالو بوئی دوی ازنا کا خبرداری در کے منگتا تے اللہ یا ازنا کا وینا تو منگتا تا ما مننا من شہید نی منگا گوا ازنا کا یعنی علمنا کلان منگا اطلاع بیان وینا تو تا تو سا چنیو منگا گوا رک بشید دینا چو دی چرا مدد کو لی ید ان چرا مدد کے ان کی دوی من قبل پخوا دنیا کی رخشی وزن و یقین بہو کی دوی چنش سے زائد اخلاص دو لا یس مول انسان نستر کی گی انسان او زجر اگر نا شکر انسان تھا نستر کی گی انسان پدعا دا پدعا غختو دا فائدی باندی دیکھ دعا گانے غواری زان دا پار دا فائدی دا دنیا مال و دل دیکھ تو دا رض چھگی ہوئی دیکھ دیکھ دا جی کنا ہاں کیا دے تو لرز دا چلی ہوئی لیکن اللہ دی معافیو کی نظام تا خیر اللہ تے انہوں بچو تھا ایسی ہوں کہ ایسی ہوں خیال ہے لیدر کوئی بات دعا کو ان کی دا ذکر خیال اللہ فرمائی داد ناشکر انسان حال دے کہ چردے شکر گزارے ندبا اللہ طرف تا توجہ شے دا اللہ کتاب طرف تا خپل کور او تبر او بچی بے توجہ کرے لیدنی موی دادا دعا تو ان کی کرے نہیں نہیں لا یا سمول انسان نسل کی انسان پا دعا غفتو دا خیر کلا چورا سی دلا تکلیف یو سن قانوت نوینا او میں ساختا کہ چرو سے تو مونگ دے ترحمت دقبل طرف نا پد تکلیف نا من بعد اس ورہ پد تکلیف نا مستو چرے سے دلے دنے تکلیف یقول انہ نقام خواہ دے وائی ہا آزالی دا زما آگ دے زدد یا ایک دارم دا در رب پا ما احسان دے کر یا مار ہا آزالی دا زما آگ دے او ندے گمان او ندے گمان زما دے قیامت دے قائمے دو چلے واپس پل رب تھا لیکن مال ربئی ڈال لاکھ سال گھسنا خاص لگی دبوی مر ہاض آلی تو توجہ کوئی خبر ہاض آلی دا زماغ دے زدیا داروما ما دمر تکلیف نہ ہو مصیبتوں نے تیر کر دا مال و دولت ماں پہ تکلیف نہ مصیبتوں نے پیدا زدیا حق داروما او بیا سوئی اسے دعا گانے اللہ نے غواری او بیا دے قیامت نے انکار شروع کی سوئی نہ دے گمان زما دے قیامت دے قائم دو قیامت میں احمد مشتے دنیا کے عشق پکا دے اگر جان نہ سکھ سوے کو نہ تیرا دے او بیا دے ہوئی کہ چلے واپس شم رب تا لیکن ان مال ربی دا اللہ خطا خطا بدن دا دی لل غزنا خطا دا دینا دی دنیا کی رات دیر مال و دولت را کر دی دیر جوش من اگر جان کے بم رات خگوری اگر جان کے بم خوی لقاغ و میا شبو بکر صدیق تبیر چھ پدی دنیا کی اللہ خوار و ذلیل کڑے کپڑے جامعے مم سمی نشتے اور جان کی بم ذلیل دے اور دی دنیا کی منتے مال و دولت را کر خیراتا کتلی اور جان کی بم سبور نا بچاوے چا بوی دا کافر بوی اللہ وی ولنو نبیان اللذینا اللہ وی خامخا بس خامخا خبر ور کو کہ سانتا چ کفر کرے دے پارسو چ دی عمل کرے او خامخاو بس کو دیتا دا عذاب سخنا کله چ انعام کو منگا پہ انسان نے ایراس کی دے قران نا ونا بی جانبی او بیرتشی پالخشی دا قران نا کله چ دے مالدار شی دا قران نا لریشی اگر عبدالرحمن بابا وی ما مالدار سرے دیندار لیدلے نا دے پا نارنج کی میانار لیدلے نا دے اللہ کی پر انسان انعام کو نو دے چرتے شی اڑکتشی دا دین ناو دا قرآن نا آردائے راز کی ودا بی جانبی او بیتشی پارک باندی کل چورسی کی دتا تکیفا فضو دعائی ناری بیوی دے خاوند دعا گانو پلنو پلنو نو بیا پلنو پلنو دعا گانو خوالی جماعت گوٹی نی ولی او چکل مالو دولت راشی نو بیا جماعت تن راشی اگر یو ماغ سراغی وستائی دائی سو وزیفر آکا کاغذونه می داخل کړی دي درد ما ختن کې بناست وی کاغذونه می داخل کړی دي او بس لاري بند دي نو ما ورته دا وظیفه وکدا یره یو هفته نو کړی چې ور پچی اطلاع راغ چې دمر دمر نو کړی باندې ولګی دي 30 صد پاسه 30 کم دا تنخواه وي ستا سٹارټینګ اوس سرکاري بیا دل ته چالي دې دې له سلام ته قسم په الله کله سترایګلی اغه چې رخصه دې دا څه ده کړه دے چکل تکلیف کی نو جماعت گوٹ کے ناستی درس تراجی او تا تبرانی جی استاجی اسے او خبون تی وزیفہ نشتے چاہ رز میں خشی دے بیا استاد تا نزدی نزدی چی خو چکل مال را گئے نو بیا نزدی نراجی نو موس تراجی نو درس تراجی نو دین تراجی دائی حال دکھا دا دا ناشکر انسان حال اللہ ذکر کئی کلا چی نام حکمگا پہ انسان ناشکرا نو اعراض کئی دے دا دین نا او بیر تشی پارخشی دا قرآن نا کل چور سیدلا تکیب کیوی دے خاوند دوا گانو پلنو پلنو وا خبر را کئی ماتا کیوی دا قرآن دا اللہ دے طرف نا بیا کفر کرے تاو پدی قرآن نسو دے لوی گمراہ من عزلو نشت دے لوی گمراہ دا چانا چیوی پا اختلاف لرکداکنا اختلاف لرکداکنا اللہ وی خبر را کئی ماتا کبھی دا قرآن دا اللہ دے طرف نا سم کفر تم بھی بیا کفر کوئی تاو پدی قرآن من اظلمو نشت من اظلو نشت لوز گمرا دا چانا چوی پا من پا مانا دلا نشت دے لوز گمرا دا چانا چوی پا اختلاف لری کداکنا زردے چوبا خودیتا دلائل زمگا خلافا کی پاتراف دا عالم کی وفی انفسیم او دی پنفسنو کیوں ما تفسیری کرتبی وی دی زائی باندی مجیداری مجیداری نکتی ذکر کری وفی انفسیم او دی پنفسنو کیوں ما اللہ وی دی تبا دلائل دی توی دو خو اید اللہ توی دلائل دی کنی پنفس کستا غوگو گورا سمرخ کلے مایکروفون دی لیلی نپی آواز آو دی کن کتا غوگو نو دالی کار پری دی بیا سره پویږي هغه یو دلته یو جی سے ما ته وی غوګونه می بند شل تبه غلس غلس کیږي ستک گزارونه دی وره ورب غوګونه در کړو خوشم بلاوا دیر مالو او چرته روپۍ نه ولا ګولې پدی او بیا دا سوچ لرګه شو بیا مرش خیال وی غلس غلس می غوګونو کیږي دا غوګونه در رب نعمت ته د الله د توحید نه خبر کړه تا په نفس کی سترګي ته وګوره قسم پا اللہ کدا چی مزیدار نظر سوک پیدا کولیش ذرا گنتی لینز بھی لینز سمرا تیز نظر کلی دا لینز بس اگدر کی دستر کی دستا دی روزو تو گو رہے دا معمولی سکاری دستر کو دی بانو تا دا چی دی چانی کنا نو این الملحمی دا غار وقت دستر کی دستر چکو نڈا چی اوبتی ساس دا اللہ توحید نغیب کنا دا چې نور ګوره یو یو ذکر کوا یو یو الله فرمایي او په نفسونو د دوی کې نخې دي زمونږ د توحید حتی دي یتبینهم چې واضح شو دي تا چې یقینا دا پیغمبرات دي اولم یکفی بربک عین دې کافی ستا رب اولم یکفی فی توحید ربک عین دې کافی توحید رب ستا یا تفسیری زجاج مانا کوي اگر وی اولم یکفی شہادت ربک این دے کافی شہادت ربستا یقیناً دا اللہ پر اس بان گواہ دے خبردار یقیناً دی پشک کی دا ملاقات دا پر ربنا خبردار یہ کہ نندا اللہ پایوسی بانی محیط احاطہ کے ان کے رے دا رب پایوسی دی احاطہ کے ان کے رے. سورت حام میم سجدہ کی اگر اعتراضات سلور ذکر کل او داغی جوابنا. اول خبرہ چیز بچے ستا پا خبر نہ پوئی گم داغی جواب چیز کو انما نبشر مثلکم یوحا الیہ جو کو بابا تاغن کی انسان تم پختون او زم پختون نوالی نہ پوئی گی گرمت تلیز دکا ندے بوئی بیگا ستا خبر میں امانی لا خوب کی بابا راغلے ہو ولی راغلے ہو زی پسول والم داغی جواب اللہ وی ولقد زینا تین اجتماعات اللہ فرمائی وقیزنا لهم قرآن بابا دا شیطان راغلے ہو سنگے چیت دا مزنا پاتے کولی دا جنہی پا شکل برا گے پتا بے غسل وارو نو سی دا ایمان نا پاتے کئی نو درم یر دا قرآن پا بل جب ولی نو راغلے ولی نو رات نو اللہ وی کچری دا قرآن لو دل بوی لو لا فصلت آیاتو اللہ وی لو جاننا ہو قرآن نا جمعیا کچری قرآن پا جبا جمعی کرا گلے نو دل بوی لو لا فصلت آیاتو ولی دی واضح آیاتو نا ردی نو سلورم اعتراض دا مسلی پا یو زن ولی نکے بچیا چی بار بار دا مسلی تو یو یو راخلے یو یو بیانے نو داغی جواب چولا قد آتے نا موسیٰ الکتابا فاختلف فی بابا پیوزل موسیٰ علیہ السلام تے کتاب ورکرشو پائے کم اختلاف شو کیونکہ پیوزل ادھر تو بیان کم کو بیائیت نہ مانی پر پسیو آیا حمیم عین سین